गुप्त धातु है, गुप्त धातु से जैसे भी आपने पहले भी देखा है सार्वधातुक लकार लट लकार में लकारों को लाने से पहले एक सूत्र आ गया था, कौन सा? गुपु धूप विक्षिपण पणिप्या आया, ये था ना, गुपु धूप विक्षिपण पणिप्या आया, ये सूत्र था। ये सूत्र ने सभी स्थिति में जब कोई लकार उकार आने से पहले कहा था उसको हमने क्या निर्निमित्तक है ना बोला था कि नहीं बोला था, वो निर्निमित्तक है। अतएव जो है किसी भी लकारों को लाने से पहले ही उसको लगा देना है ना, गुप्त से सीधे ही लगाना। जैसे उसमें आपने देखा उसी प्रकार से ये सूत्र है उसको बांध करके विकल्प से करने के लिए, कौन सा आयादयो अर्ध धातु देवा, यानी सूत्र में अर्ध धातु प्रति के परे रहते हुए तब कहते अर्ध धातु की जो सप्तमी है उसको पर सप्तमी मत समझो। सप्तमी का तीन अर्थ होता है, शुरू में भी एक बार आया था ना, सप्तमी का तीन अर्थ है, कौन सा? विशेष सप्तमी, पर सप्तमी या औपश्लेषिक सप्तमी और अभिव्यापक सप्तमी, तीन होता है। जैसे देखिए किलेशु तैलम, किसे प्रयोग कर दिया किलेशु तैलम, इसमें तेल कहाँ है, कहाँ है तेल, तिल के हर कण कण व्याप्त है, इसे सप्तमी को क्या कहेंगे हम अभिव्यापक सप्तमी, अभिव्यापकता अर्थ में प्रयोग किया हुआ सप्तमी। पयसी घृतम दिवत, ये भी है ना, ऐसे ही है किलेश तैलम पयसी घृतम, ठीक है ना, ये सब दृष्टांत बनते हैं। और दूसरा है औपश्लेषिक, नजदीक में पर में पास में, ये अर्थ में लेना है। जैसे किसे बोल दिया वृक्षेशो गावः शेरते, वृक्षों के ऊपर ऐसा कर देंगे क्या, वृक्षों में जाकर के पशु सो रहे हैं गाय, न वृक्ष चढ़ के सोते हैं गाय, न वृक्ष अंदर घुस के सो सकते हैं, अर्थ क्या होगा वृक्ष की छाया में सो रही है गाय, वृक्ष के पास वृक्ष के बगल में, यही अर्थ होगा। इसे अर्थ को कहते हैं औपश्लेषिक, यही अर्थों में ज्यादातर आपने देखा इको यनची, जो सप्तमी है क्या है वो पर में या छोने से नजदीक में छोना चाहिए, कितना नजदीक उसके लिए सूत्र बना तस्मिन निर्दिष्ट है, ठीक है नहीं, पूर्व से सूत्र बनाया आपने, निर्णय लिया अव्यवधान की कितनी नजदीक होनी चाहिए, तो औपश्लेषिक सप्तमी। तीसरा है वैषयिक सप्तमी, विषय को लेकर के, मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष इच्छा अस्ति अकार क्या होगा, मोक्ष को का विषय में हमारे हृदय में इच्छा जगी हुई, विषय अर्थ में सप्तमी आ रही है, उसी पर आर धातु के सूत्र में जो है सप्तमी विषय में है कि मोक्ष उपलब्ध वर्तमान में है कि आपको उपलब्ध नहीं, तद संबंधी इच्छा हो रही है, तद विषय की इच्छा हो रही का मतलब क्या, भविष्य में होने वाला है, इस आर्धत का भी नहीं है, भविष्य में होने वाला है। यदि आपको ज्ञात है तो समय क्या करना है, आय को विकल्प से करना, आपको इतना तो ज्ञात है ना, मोक्ष नाम को कोई चीज है संसार में, उसको पाना है, आते हुए पाने की इच्छा होती है, तो सर इसी से आपको मालूम है कौन से लकार आर्धत होते हैं साक्षात, कौन से लकार परंपरा आर्धतक होते हैं, ये आप जानते हैं, बताया था ना कल विभाजन करें, लिट और आश्रलिंग क्या है साक्षात आर्धातुक है, और परंपरा आर्धतक कौन है, लुट लकार लिट लकार लुंग लकार लिंग लकार है ना, उन आर्धतकों के विषय में ये सूत्र कहता है, इसलिए बार बार कह रहा हूं आर्धतकों के विषय में, परे नहीं कह रहा हूं, आर्ध के परे ऐसा नहीं कहना है, ठीक है ना। आयादि आर्धातु के वाने क्या कह दिया, आर्धातु विषय विवक्षायाम आयादयो वास्यो, आयादि विकल्प से हो जाते हैं, इसलिए क्या हो गया यहां पर भी हमें मालूम है हमें क्या लगा लाने चाह रहे हैं आप, लिट लकार, और यह जानते हैं लिट का सूत्र बैठा हुआ है, लिट के स्थान पर सारे तिंग को वो आर्धातु कर देगा, इसलिए भविष्य में आर्धातु संजक प्रत्यय आने वाले हैं यह हमें मालूम है, विवक्षित वही हम करना चाह रहे हैं, अतएव गुप्त धातु से क्या करूंगा विकल्प से आय कर दूंगा। ठीक है ना, निर्वाह कर दिया तो बाकी कार्य है इसको जो है लघु संज्ञा कर दो, ह्रस्व लघु गुप्त ऊ को, और उस उकार का अलंत सुबधा संज्ञा कर दो तो पुगंत लघु पद से च अधिंगुणा तत्प्रस्तुत का स्थान कर्तृत्व की सहायता से गुण हो जाएगा, गोपाय बन जाएगा, है ना प्रक्रिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, गोपाय बन गया। अब गोपाय बनने के बाद में, गोपाय बनने के बाद में अब क्या करेंगे, लिट लकार लाएंगे श्राद्यंता धातु। जब तक इसकी धातु संज्ञा नहीं करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हम अभी, क्योंकि ये आय प्रत्यांत है। आय प्रत्यांत कोई दूसरी प्रत्यय लाना तो कोई संज्ञा तो करनी पड़ेगी ना इसको। जैसे पहले भी आपने देखा कृत प्रत्यय किया, तृत प्रत्यय किया, समास किया, तो क्या करते थे हम कृत प्रत्यय समास से धातु संज्ञा करते थे। जैसे किन किया आपने, क्विप कर दी, नहीं उसी प्रकार यहां पर भी आपको संज्ञा करना पड़ेगा धातु संज्ञा। और भुआ जो धातु से नहीं हो सकता, वो तो गुप्त को तो आपने धातु संज्ञा कर लिया भुआ जो धातु से, केवल गुप्त का तो भुआ जो धातु ने कर दिया था। लेकिन जब गोपाया बनने के बाद में, गोपाया शब्द धातुपाट में नहीं है, इसकी धातु संज्ञा करने लिए क्या किया आपने, इसलिए एक दूसरा सूत्र बनाया है, कौन सा श्राद्यंता धातव। इस सूत्र से आपने धातु संज्ञा की, ठीक। धातु संज्ञा करने का फल क्या निकलेगा, लिट। लिट तो हो गया ना, लिट का बनाने जा रहे हैं। तो गोपाय धन परोक्ष अर्थ में विद्यमान, रक्षारोपी अर्थ परोक्ष अनिर्धन भूत काल में विद्यमान रक्षारोपी क्रिया को बोधन कराने के लिए आप परोक्ष लिट सूत्र से लिट लाए। जब लिट लाएंगे तो क्या होगा, आप सूत्र आया वार्तिक आता है वहां काशने का च आम वक्तव्य आस काश और आम विधानात मस्य न इत्वम, है ना। कहते हैं यहां पर क्या करना, काशने का चो आम वक्तव्य लिखी, इसे क्या कर दे गोपाय आम लिट। आम भी एक प्रत्यय है, लिट के प्रति भी होगा वार्तिक में, वार्तिक जिस सूत्र में है ना वो सूत्र में लिटी है, वहीं से आधार पर इस वार्तिक में भी लिट मान लिया जाता है, लिट के प्रति ही ये आम करे। काश अनेका चाम वक्तव्य, उसका अर्थ क्या है, काश और अनेक, कासरी एक धातु है, कासरी दीप्तो काश, उस काश धातु से आम करो कह दिया, ठीक है। और जितने अनेकाश धातु है, जैसे इसकी धातु क्या कर रही है हमने गोपाय का पूरे का ना भी सनातन धातु से, इसमें कितने अच्छे एक दो तीन अनेकाश हो कि नहीं हुआ, अनेकाश पहले हम नहीं लगा पा रहे थे गुप्त में, क्योंकि गुप्त में कितने अच्छे एक एकाच था, वहां प्राप्त नहीं था, और एकाच को करना ही है तो कहां करना है, काश में। वार्तिककार के अनुसार, सूत्रकार के अनुसार दयाशश्च, वहां ने तीन धातु लिया दय आय आस, तीन दिया, ये भी एकाच है। सूत्रकार के अनुसार तीन एकाच हो गया, वार्तिककार में से ही एक एकाच हो गया, चार एकाचों से आप आम कर सकते हैं, और जितनी भी अनेक आच होंगे सबसे कर सकते हैं जब तक विशेष सूत्र नहीं आएगा, ठीक है ना। अब लेकिन विचार हो रहा है वार्तिक के ऊपर विचिंतन करते हुए अपने लोक कौमुदिकार कह रहे नीचे आस कासोर आम विधाना, आस कासोर आम विधाना मस्य नोत्तम, मकार की संज्ञा नहीं करना। यदि मकार की संज्ञा करने से क्या बिगड़ता है जी, कहते आस और काश में, आस और काश में जो आम विधान किया वे व्यर्थ हो जाएगा। क्यों व्यर्थ होगा, क्योंकि यदि मकार की संज्ञा करते हो तो क्या हो जाएगा, मित हो जाएगा, मित होगा तो विधिचोन त्याग पर लग जाएगा, वो कहां बिठाएगा आपको, बीच बिठा देगा यहाँ, है कि नहीं, और वो आप बिठाने के बाद क्या होगा, आकाश वर्णित हो जाएगा, वापस लौट गया काश, जहां थे वहीं लौट गए, तो फायदा क्या वाम करने का, फिर बीच में कोई फायदा ही नहीं उसका, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आस काश और आम विधानात, आस और काश को आम विधि करने के सामर्थ्य ज्ञापन हो गया, इस मकार की संज्ञा नहीं होती, काम रह गया तो गोपाय आम धन लिट, स्थिति हो गया। स्थिति में अब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे अतो लोपा से गोपा एकार उत्तर एकार का लोप हो गया। तो कहता है आर धातु गोपदेश लोप आर धातु के परे, आर धातु के उपदेश काल में जो अदंत अंग उसके अवय अकार का लोप होता है उस आर धातु के पर रहते हो। इस आम की भी आर्धातु संज्ञा है या नहीं, क्योंकि आम प्रत्यय जो हुआ है वो तिंग और शित से भिन्न, आज आर धातु के विशेष से आम की भी आर्धातु संज्ञा हुई। अब इसके उपदेश काल में ये क्या था, अदंत था, अब उसी के पर रहते हुए इसका आकार का लोप हो गया। देखो सनिपात परेश हो दिया, स्वनिमित को स्वयं नष्ट कर दिया, तो इसीलिए क्या हुआ, आकार का लोप हो गया। मिला दिया आपने गोपायाम बन गया, आप उस लिट को क्या कर दिया आपने, आम सूत्र लाए वो सर आम पर सिलेर नुकसान, आम से पर में जो लिट है उसको लुक कर दो, लुक हो गया तो बच गया केवल आम गोपायाम आम, ठीक स्थिति बन गई। अब इस स्थिति में आपने कहा भाई इसकी तो धासंग तो कर नहीं रहे हो, धासंग हो रही है उसकी आमंत का नहीं हो रहा है, आमंत का धातु संज्ञा नहीं कर सकते, किस से करोगे, वाद्य धातु तो लगेगा नहीं, सनादियों में आम तो गिनाया नहीं, सनादियों में धातु लगेगा नहीं, और इसके अलावा कोई तीसरा सूत्र नहीं धातु संज्ञा करने वाला, दो ही है, दोनों के द्वारा भी गोपाय आम का धातु संज्ञा छोड़ दीजिए। अच्छा इससे पर में आप कुछ ला ही नहीं सकते, ला नहीं सकते। अब एक रास्ता रह जाता है इससे परे हमें कुछ लाए तो कैसे लाए, क्योंकि तिंगंत बनाने चले हैं हम, लक्ष्य क्या है गुप्त के लिट लकार का रूप बनाना हमारा लक्ष्य था, चले थे हम गुप्त धातु को लिट लकार बनाने और ऐसे जगह फंस गए, अब आगे कुछ कर ही नहीं सकते। इसके उपाय निकाला, इसकी उपपद संज्ञा कर दो, इसके उपपद में रहते हुए हम अनुप्रयोग कर देंगे लिट लकार का उपपद। हाँ जैसे पहले बार कई बार आए ना अमुक चीज के पूर्व में रहते हुए आगे अमुक को एक करना है ना, इस प्रकार का जो होते हैं सूत्रों को उपपद, जैसे ऋत्विक है ऋतु शब्द पर उपपद में रहते हुए यश धातु से पिन किया तो ऋत्विक बना, इसी प्रकार यहाँ पर भी इसकी उपपद उपपद कैसे हो जाएगा, लेकिन ये कैसे बनेगा उपपद, सुबंध होना पड़ेगा ना उसको, तब का जो सुबंध कैसे बनाओगे विचार हुआ, तब कहा आम धातु अधिकार मुक्त है तिंग से भिन्न है, अतः कृत तिंग सूत्र से इस आम का क्या हो जाएगा कृत संज्ञा हो जाएगा, कृत संज्ञा हो गया तो कृदंत हो गया, आमंत क्या हो जाएगा कृदंत हो जाएगा, कृदंत तत्वात प्रातिप संज्ञा हो जाएगी नहीं, कृत समासाश्च अथवा आयो वय स्वार्थ में है ना, आय प्रत्यय क्या कहा था स्वार्थ में होता है, आम प्रत्यय में कोई अर्थ नहीं कहा वो भी स्वार्थ में ही हुआ, अतएव संपूर्ण चीज क्या है स्वार्थ में हुआ है, स्वार्थ क्या है गुप्त धातु का रक्षा, इस अर्थ तो शब्द स्वरूप नहीं हुआ है, रक्षा रूपी अर्थ में गोपायाम बना हुआ है, इसलिए अर्थ में शब्द स्वरूप होने के नाते भी अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक से दो तरीके से प्रासंगिक कर लीजिए मर्जी अपनी, प्रासंगिक करने के बाद क्या होगा सुप आ जाएगा, अब तो सुप खड़ा रह जाएगा, तब कहते नहीं नहीं घबराओ मत, ये मांत कृदंत है ना कृदंत जो मांत और कृदंत जो एजंत उसका क्या होता है अव्य संज्ञा, इसलिए गोपायाम का अव्य संज्ञा हो गई, अव्य संज्ञा होने से अव्य दास सुप का लुप हो गया, गोपायाम देखने में वैसे का वैसे रह गया किंतु हो गया सुबंत पद हो गया, तादृश सुबंत पद भी उपद में रहते हुए अब अगला सूत्र कहता है कृच्छानुप्रयुज्यते लिटी, प्रथमा एक वचन प्रत्याहार है ना संज्ञा है एक वचन है उसका जो विभाग कर दिया तीन उसमें तीसरे बहुवचन वृत्ति में प्रयोग हुआ त्रिभुवस्तयः, क्री का अर्थ कर दिया त्रिभुवस्तयः बहुवचन क्रिया, लेकिन सूत्र में तो एक वचन है प्रत्याहार में तो एक है एक ही संज्ञा है वो त्री, इसीलिए चे अनुप्रयुज्यते है तिंगंत प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है और लिटी सप्तमी का एक वचन, आमंत्रा लिट पराकृत अनुप्रजंत है। जो भी आमंत सुगंत उपपद में है, आमंत सुगंत उपपद में रहते हुए आपको क्या करना है, लिट परक क्री, लिट परक भू और लिट परक अस का अनुप्रयोग करना है। अनुप्रयोग क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि पहले आपने लिट प्रयोग किया था वो हो गया लुक, इस दोबारा हम कर रहे हैं ना अभी, तीसरे से कह दिया अनुप्रयोग देते पश्चात प्रयोग, पूर्वम कृतम पश्चात पुनः क्रियते इति अनुप्रयुज्यते। इसलिए गोपायां क्रीडन लिटोया, ठीक है ना, और भूधन लिट अस्धन लिट भी हो जाएगा, तीन तीन हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में जो क्री दिख रहा है ना वो डुकरी करने धातु नहीं लेना, किंतु क्री क्या है, एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार है। सात या आठ सूत्र है वहां पर जिसके जिसको लेकर भाष्यकार ने बताया अमुक सूत्र का क्री शुरू कर दो, इसमें क्री आया हुआ है, वो आगे जगह जगह एक यहीं आ गया, यहाँ वो यहाँ का क्री से यहाँ तक लो, इस बीच कितने धातु आए हमें देखो, कितने थे उसके अंदर, भूत और रस था, इसे क्री भू अस इसे मिला हुआ एक प्रत्याहार है क्री। जैसे अ और न लिया आपने बीच यू क्या हुआ मध्यस्थ, तो विकृत हो जाता है, इसे क्री और य लिया प्रत्याहार बना लिया और बीच में विद्यमान कौन थे भू और रस, वो तो गृहित हो गया। इसी से अण के द्वारा तीन का बोध हुआ ना, इसलिए अ ई भू, उसी प्रकार क्री के द्वारा क्री भू अस तीन का बोध हो जाएगा, क्री वस्त्रो अनुप्रयुज्यन्ते। आप गोपायाम क्री धन लिट पहले उसे एक को बना लीजिए, बाद में आगे बढ़ेंगे, है ना, गोपायाम क्री धन लिट को लीजिए, भू और लिट में तो कोई दिक्कत नहीं, आपने बना दिया ना भूल धन लिट को, बनाए हो ना भू धन लिट, क्या बना था, बबुआ बबू वधु बबुओ, बबू भी था बबू वधु बबुआ, बबुआ बबू बना हुआ ही है, वही प्रयोग हो जाना है, गोपायाम बबुआ गोपायाम बबुवत हो, बस गोपायाम को जोड़ के बोलना उसी चीज को। इसे क्री और अस का बना के दिखा देता हूं कैसे होता है, गोपायाम क्री धन लिट, लिट को तिप तिप को नड़गा क्री धन आ, गोपायाम ऐसे रहेगा पूरे पूरे अंत तक, साथ पीछे पीछे लगा रहेगा, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, क्या आप समझिए, गोपायाम धन गोपायाम क्री धन अ ऐसे समझना। अब क्री धन ऐसी अवस्था में क्या होगा, लिटी धात और अनभ्यासस्य, तो क्री क्री धन अ क्री क्री धन अ। अब एक सूत्र आएगा आपको व्रत व्रत, उह अत दो पद, उह षष्ठी का एक वचन, अत प्रथमा का एक वचन, अभ्यास अरिवर्ण से अत स्यात, अभ्यास अरिवर्ण से अत, अभ्यास में विद्यमान जो रिवर्ण है उसे क्या हो जाएगा, अत्तादेश हो जाएगा, जब अत होगा तो क्या होगा, पुरंड्र परः, है ना, विद्यमान कोई भी अण हो रि के स्थान पर, वो पूरा रि चीज की जगह पर रि और रि, तो उसे रफर और लपर हो जाता है ना, तो रफर कर दिया आपने, तो कर रि पूर्वाभ्यास करके उस अभ्यास के रि को अत कर दे कर हो गया। अब हलादिशेष ठीक है, नहीं पूर्वाभ्यास पहले लगा देना पड़ता है, व्रत से पहले अभ्यास क्या क्यों ना व्रत लगेगा, पूर्वाभ्यास पहले लगाया आपने, व्रत लगा दो उसके बाद लेकिन हलादिशेष लगाना, हलादिशेष लगाने के बाद अब आएगा कुहोश्चु, के अभ्यास चर्चे के काम यहाँ व्यवस्था नहीं बनेगा, कवर घना अभ्यास में इसे कुहोश्चु, मैंने पहले बता दिया जब भी अभ्यास में कवर आ जाए अथवा हकार आ जाए तो ये सूत्र लगा दे कुहोश्चु, क को च हो गया चक्री धन अ, चक्री धन अ वृद्धि ही, कौन सूत्र है अचो युनीति, बहुत पहले पढ़े थे ना सखी शब्द में अचो युनीति, वृद्धि कर देगा तो क्री को क्या होगा, वृद्धि में भी आएगा वृद्धि, वो आपको भी उरंड रबर कर दोगे कार हो जाएगा, चकार मिला दीजिए चकार, और ये पीछे क्या था गोपायाम उसको बोलना नहीं, हाँ गोपायाम उम्मकार को क्या होगा अनुस्वार और परसवर्ण गोपायां चकार और पदांत में तो अनुस्वार परसवर्ण विकल्प है वा पदांतस्य है ना वा पदांत से तुम करोशी पढ़े थे ना वैसे यहां पर गोपायां चकार गोपायां चकार दोनों बनेगा लेकिन हम एक ही रूप चलाएंगे ज्यादा परेशान नहीं करना है किसी को नहीं तो अनुस्वार वाला पक्ष वाला चलाओ नौ फिर ज्यादा परसवर्ण वाला नौ एक एक भी नौ दिन अठारह अच्छा गोपायन चकारा स्थिति क्या रही थी हमेशा इसलिए प्रत्येक के बल क्या रहा चक्री बन गया ना ये चक्री बना हुआ है ककरी करक्री क्रिक्री है ना क्रिक्री से करक्री करक्री से ककरी ककरी से चक्री बन गया और प्रत्येक था उसके अंदर प्रत्येक चकार मिल गया अब और नहीं रहेगा अतुष रहेगा है ना तो उसको क्या होगा अतुष अतुष रहते हुए गुण भी नहीं हो सकता विधि भी नहीं हो सकता क्यों असमत लिट गित संयुक्त है ना असम से परम जो होता है लिट क्या होता है पित लिट कित हो जाता है कितने से गुण वृद्धि निषेध कौन सूत्र करता है इंगित विचार गुण वृद्धि निषेध कर दिया तो गुण वृद्धि निषेध होगा तो क्या होगा इको ये नी चक्र तो बनेगा चकार चक्र दो चक्रु अब यहां एक सूत्र और लगाना भी चाहता है दुर्वचन ची पूछता है कि भाई आप द्वित करने से पहले यण करेंगे या द्वित करने के बाद यण करेंगे यहां तो द्वित करने के बाद लास्ट में यण लगा रहा हूं ना यहां देखो आपको पुस्तक में शंका उठा करके समाधान कर द्वित्वात परत्वात द्वित करने वाले सूत्र कौन था लुटीधात और लभ्यास्य उसकी अपेक्षा से परभूता सूत्र है ये कोई यण ची परत्वात यणी प्राप्त उस यण को बाल करके प्रक्रिया तो यही रहेगी लेकिन प्राप्ति तो बता के निषेध तो करना पड़ेगा ना प्रक्रिया तो यही है कोई अंतर नहीं बीच में बोलना पड़ेगा द्वित करने से पहले यहां पर द्वित क्या क्रीदन था क्रीदन अतुष अवस्था में क्रीदन नाम में तो शंका नहीं है यण कहां प्राप्त हो रहा है अतुष में यहां तो यण प्राप्त ही नहीं हो पाए यण को बाल करके वृद्धि हो रहा है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है तो वहां पर लेकिन जहां गुण वृद्धि नहीं होगा वायण प्राप्त हो जाता है तो शंका होता है पहले कौन सा काम करूं यण करूं कि द्वित्व करूं तब सूत्र कहता है द्वित्व को द्वित्व पहले करना यण नहीं करना कौन सूत्र है दुर्वचनेची दुर्वचनेची दुर्वचने सप्तमी एक वचन अची भी सप्तमी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है द्वित्व निमित्त अची अच्छा आदेश न द्वितीय कर्तव्य है द्वित्व निमित्त अची द्वित्व का निमित्त भूता अजादि प्रत्यय हो तो द्वित्व का निमित्त भूता अजादि जैसे अतुष उस थल रहेगा थल तो हला दी है अनिट हो तो यह तो क्री धातु अनिट धातु है इसे कोई दिक्कत नहीं तो अन्य इट होगा तो भी आजादी हो जाता है इथा जैसे बब्बू भी था आजादी हो गया इट होने से अतुष फिर आजादी है आजादी है निप में भी नल को नल हो गया अवचा वह मे भी इठो करके इमा बन जाएगा वह भी आजादी हो जाएगा सभी आजादी है तो द्वित्व निमित्त आजादी प्रत्यय परे द्वित्व का निमित्त होता आजादी प्रत्यय के पर में रहते हुए पूर्व में जो अच्छ के स्थान पर कोई आदेश प्राप्त है आपको जैसे क्या प्राप्त है अच्छ के स्थान पर आदेश यण जो भी आदेश प्राप्त है गुण आदेश प्राप्त हो पहले यहां गुण भी प्राप्त थी वृद्धि भी प्राप्त थी नल में यदि ये सूत्र को तो पहले बताना चाहिए था नल में भी लगा सकते थे इसको गुण वृद्धि भी तो क्या है आज के स्थान पे तो कर रहे हैं आज आदेश हो न अच्छा आदेशकारी नहीं होगा कब द्वितीय कर्तव्य एजित करना है तो प्रश्न उठता है आज आदेश कौन सा आदेशकारी को आप निषेध करना चाहते सारे आदेश कार्य को जितने भी आज तो करते आए हो आज आदेश तो कार्य बहुत किया ना अपने संधि में तो आज आदेश सकल कार्यों को निषेध कर रहे हो क्या कि कुछ गिनती है इनके किन किन कार्यों को निषेध करना चाहते हैं वार्तिक लिख लीजिए दुर्वचन है या दुर्वचनम ऐसे दुर्वचन नहीं निर्वचनम कब कब यण अव अय आव आय आदेशा आदेश फिर अल्लोप अतलोप जो अल्लोप होता है वो भी पहले नहीं करना अल्लोप नीलोप नीलोप की प्रत्यय करना हो तो किनो किन प्रत्यय किनो हो उत्तरेभ्यः पूर्व प्रतिशीलेना सेवा यण एक आवादेश क्रम थोड़ा उन्होंने ऐसे लिखा है वार्तिक कारण जैसे बनाया वैसे लिख दिया अब आय आव आय कर दिया क्रम यहां आदेश दो और अल्लो तीन नीलो चार की किनोह दो है ये मिला करके दो प्रत्यय की और किन प्रत्यय की किनोह दो प्रत्यय करते मिला के पांच की किनो की और किन दो प्रत्यय उन प्रत्ययों को करने के विषय में भी पहले द्वितीय का बाद में प्रत्यय होंगे की और किन प्रत्यय द्वितीय करने के बाद ही की किन प्रत्यय करना है इसका मतलब है जैसे द्वितीय करने के बाद यण करो द्वितीय करने के बाद प्राप्त करना हो आवादेश करना कुछ भी करना हो बाद में करना द्वितीय करने के बाद ही अल्लोप करना द्वित करने के बाद ही नीलोप की किन प्रत्यय नहीं करने के बाद द्वित करने के बाद और यदि उत्तर कार्य कहीं प्राप्त हो रहा हो वो भी द्वित करने के बाद ही करना इन सब को बाद करके द्विवचन पूर्व से देना यदि द्विवचन सूत्र क्या है पूर्व सूत्र है और ये काम करने वाले जितने भी सूत्र क्या है पर सूत्र है इसे परों को बाद पूर्व सूत्र के द्वारा प्रक्षेप कार्य करनी चाहिए और वातावरण क्या प्राप्त हमको क्रीदन अतुस या क्रीदन अ क्रीदन उसमें यण प्राप्त सबसे पहला वाला यण प्राप्त था तभी सूत्र ने कहा यण आत्म कार्य नहीं करना और इतने कार्यों से भिन्न कोई भी अजादेश कार्य प्राप्त है प्राप्त कर सकते इतने अजादेश कार्य को सूत्रकार ने वार्तिक कार्य के सहायता से निर्णय हो रहा है इतने ही अजादेश कार्यों को निषेध कर दिया द्वित्य निमित्त अची अच आदेश न द्वितीय कर्तव्य द्वित निमित्त आजादी प्रत्यंग पर रहते हुए पूर्व अंग का अवयभूत आज के स्थान पर आदेश होने वाले जो जो प्राप्त है वह सारे आदेशों को निषेध कर दिया गया पहला द्वित करो बाद में आदेशों को करो आते हुए पहले द्वित कर लिया बाद में यण करेंगे हम तो क्या होगा गोपायन चक्र तो हो गोपायन चक्र हो ठीक है नी अब जो गोपायन चक्री दंथ है गोपायाम चक्री दन अब इसका थोड़ा विस्तृत विचार है स्थिति में है ना टेढ़ी खीर है अब निर्णय होगा सेठ अनिट वेट के निर्णय करने जा रहे हैं कई सूत्र इकट्ठे लगेगा उसके बाद ये सब काम होएगा निर्णय इसका रूप बनाने में तैयार हो जाओ दिमाग से समझने के लिए इसको नहीं एकाच उपदेश अनुदाता एकाच उपदेश अनुदाता एकाच उपदेश और अनुदाता तीन पद है एकाच पंचमी एक वचन उपदेश सप्तमी एक वचन अनुदाता पंचमी का एक वचन उपदेश यो धातु एकाच अनुदात तथा आर्धातुक इट न सैत देखो उपदेश यो धातु एकाच उपदेश काल में जो धातु एकाच है अनुदात और अनुदात स्वरित नहीं होना उदात नहीं उपदेश काल में जो धातु एकाच है याद रखिए इत्संजक अच्छ की चर्चा नहीं कर रहे हैं इत्संजक अच्छ की चर्चा नहीं कर रहे हैं ये उदात अनुदात स्वरित जो धातु में बचा हुआ अच्छा ना वो की बात कर रहे हैं जैसे आपने देखा अभी कौन सा आता जैसे ले लीजिए दृष्टांत के लिए शिधा गत्याम देखा आपने यानी ये जो आकार थे इनमें क्या थे, ये इस संज्ञा वाले थे, और आपने कहे दोनों क्या है, उदात्त है, अतएव प्रश्न पद रूप चलाया आपने। यहाँ इस सूत्र में जो विचार हो रहा है उदात अनुदात स्वरित, इस संज्ञा इन चीजों की नहीं, ये जो बचा हुआ आकार है ना ये अशा में जो ई है इन अचों का, ये जो धातु में रहने वाले अच संज्ञा हो गए उनकी नहीं, वो तो रहेंगे नहीं, उनकी चर्चा क्या करना है, जो रह रहे हैं वो देखना है, जो रह रहे हैं अनुदात अच हो विद्यमान और उससे पर में प्रत्यय आ रहा हो तब ना, अभी संज्ञा हो गया जो चलाएगी उसे पर में कहां से प्रत्यय आना, यानी इसलिए याद रखिए यहां पर जो उदात अनुदात या स्वरत की बात जो कह रहे हैं वो इस संजक जो धातु का अवयव थे उनको नहीं, जो धातु बचा हुआ रह जाता है एकाश धातु अनेकाश धातु जो भी हैं उनमें जो अच हैं वो अच, यदि एक तो धातु एकाच हो और उसमें विद्यमान जो अच हो क्या होना चाहिए अनुदात हो, जैसे वर्तमान वाला धातु इनमें से कोई धातु ऐसे नहीं था, वो सब दूसरे थे, क्रिय धातु आप पढ़ रहे हैं जो यहां भी क्या था डू क्रिय, यह संज्ञा हो गया इत था, दुई संज्ञा हो गया बच गया क्री, क्री में जो बचा हुआ जो री है ना ये री अनुदात है, ये सब परंपरा से ज्ञात होता है कौन सा उदात है कौन सा अनुदात है, पहले परंपरा का अधीन हम कहां तक रहेंगे तब इसे गिना के बताएंगे, गिना देंगे कौन से धातु कितने हैं, अजंतों में कितने अनुदात हैं और हलंतों में कितने अनुदात थे वो गिना करके आपको बता देंगे। अब उसे ये हो गया अनुदात, इससे बिन जो भी है वो सब उदात स्वरित होगा, उदात हो गए स्वरित हो गए कोई मतलब ही नहीं, उदात के स्वरूप कोई नियम से मतलब नहीं, अनुदात तो में नियम लागू हो रहा है ना, इसे कहते देखे उपदेश यो धातु एकाच अनुदात तथा आर धातु का सिट न सिया, उससे पर में आया हुआ जो आर धातु प्रत्यय है उसके तो नहीं होगा। तब प्रश्न उठा एकाच अनुदात पर जो धातु आजादियों अजंतों में हलंतों में दोनों प्रकार के मिलेगी ना, तो एकाच भी हो और अनुदात भी हो, ऐसे अब दो प्रकार के धातु देखने पड़ेंगे अजंत और हलंतों में, अजंत एकाच भी उदात अनुदात एकाच रहेगा ना उसमें, जैसा क्री क्या है अजंत है, भू भी अजंत है ना, लेकिन भू का वो अनुदात नहीं है इसलिए इट किया हमने, और यदि अनुदात होता तो इट निषेध हो जाएगा, आगे सूत्र आ रहा है अर्ध ही जो सूत्र आपने पढ़ा अर्धत की सीट न सियात, उस अर्धत प्रत्येक नहीं होगा। हाँ इन इन क्या है तापे तो ना हुआ एरो अनुनाशिक अनुनाशिक हुआ, एरो अनुनाशिक अनुनाशिक हुआ से इट के तकार को नकार हो गया, इसे इन न का मतलब क्या इट न सिया, यही अर्थ होगा ठीक है ना, अर्धत की इट न सिया। अब इनमें कौन से होगा और इनमें कौन से इसकी गिनती करके आपको बताएंगे, इसको फिर कल देखेंगे।